Herkese merhabalar. Şeffaf Gündem programına hoş geldiniz. Ben Oya Özarslan. Ben Hande Özebeş. Merhabalar. Bugün genetiği değiştirilmiş organizmalar, GDO diye kısaca bilinen ürünlerle ilgili ne durumdayız onu konuşacağız. Birçok konuda olduğu gibi bu konuda da büyük bir bilgi kirliliği var. Bu konunun uzmanı, gıda mikrobiyolojisi uzmanı Profesör Doktor Şeminur Topal'la görüşeceğiz. Hoş geldiniz Şeminur Hanım. Hoş bulduk efendim. Buyurunuz. Biz bu GDO'lar konusunda genel bir bilgiyle başlayalım diye düşünüyoruz. Şimdi GDO'larla ilgili birçok konuda olduğu gibi kamuoyunda birbirine karşıt bir takım görüşler var. Evet. GDO önce nedir? Nasıl bir ürüne GDO'lu ürün diyoruz biz? Bunun yararları, sakıncaları nedir? Önce bunlarla bir başlayalım isterseniz. Tabii. Memnuniyetle. Şimdi GDO'lu ürün dediğimiz olayda bir genetik değişiklik, daha doğrusu gen değişikliği söz konusu. Kısaca gen nedir onu söyleyeyim isterseniz. Biliyoruz ki bütün canlıların organizmaları, vücutları veya yapıları hücrelerden oluşuyor. Ve hücrenin en küçük yapısı da DNA'lar. DNA parçacığına da biz gen diyoruz ve genler bütün metabolik olaylarımızı yürüten, yöneten şifrelerle donatılmış durumda. Vücudumuzdaki protein sentezlenmesinden tutun da metabolizmamızın nasıl çalışacağına, hangi karakter özellikleri göstereceğimize ilişkin her şey genlerde yazılı durumda. Ve bütün canlılar için de bir gen haritası söz konusu. Bunun manası şu, genler organizmada belli bir düzen içerisinde dizilmiş durumda. Biz genetik transfer işlemiyle bu yapıyı değiştirmeye yönelik çalışmaları biliyoruz. Ya tamamen değişik bir geni organizmaya ilave ediyorlar bu çalışmada ya da mevcut genin yerini değiştiriyorlar kromozom üzerinde. Dolayısıyla da tamamen bambaşka bir canlı ortaya çıkıyor. Bir öncekinden tamamen farklı bir canlı yapısı ortaya çıkıyor. Genetiğe değiştirilmiş organizma dediğimiz şey bu. Bazen bu transferi aynı canlı alemi içinde yapıyorlar. Yani mesela bir bitkiden bir başka bitkiye gen transferi biçiminde yapıyorlar. Ya da bir mikroorganizmadan başka canlı alemleri arasında olduğu zaman da bir mikroorganizmadan bir bitkiye gen transferi yapılabiliyor. Şimdi başlangıç savı dünyada açlığa karşı önlem olsun biçiminde bir yaklaşımla ortaya çıkıldı. İşte beslenmeye yönelik yeni alternatif kaynaklar üretilmesi konusunda bir kazanım sağlanacağı ifade edildi. Oysa olay bundan çok farklı gelişti. Çünkü bu teknoloji aşağı yukarı 15 senedir pratik olarak uygulamada, ticari boyutta uygulamada. Fakat hiçbir şekilde aç insan sayısında bir azalma yok. Açlık aslında tarım politikalarının sonucu olduğu. Elbette. Hem gelir dağılımındaki adaletsizlik hem de yanlış tarım politikalarının uygulanması sonucunda. Bir de doğayı acayip istismar etme yönünde medeniyetin getirisi bir handikapımız var, bir olumsuzluğumuz var. Böylece doğayı tüketmek yolunda bir çabamız var insanoğlu olarak. Dolayısıyla da bütün bunlar açlık sorununu, kaynakların kısıtlanmasını ve açlık sorununu getiren, bir de nüfustaki hızlı artış. Bütün bunlar varken bu teknolojinin iki temel hedefi vardı. Bir, teknolojik süreçleri kullanarak veya mekanizmaları kullanarak yeni kaynaklar üretilmesi. Ki böyle olmadı. En çok tüketilen 9 ürün üzerine yoğunlaştı bu teknoloji. Bunun başında mısır gibi, soya gibi, pirinç gibi insanlar tarafından en çok kullanılan kaynaklar üzerine. Çünkü ticari getirisi çok fazla böyle olursa. Bu nedenle bu teknoloji başlangıç amacından çok uzaklaştı. Ve hiçbir şekilde de daha fazla verim artışı gibi bir şeyi sağlamadı, kazanımı. Çünkü ilk yılda böyle oluyor. İlerleyen süreçte maalesef verim düşüşüyle karşılaşılıyor. Aslında bu tarımda verimi artırır da yine GDO'ya ilişkin savlardan birisi. Yani GDO'yu yaygınlaştırmak üzere neden daha yararlı olduğunu ileri getirmek üzere savlardan biri. Açısından böyle bir yaklaşım var ama gerçek bundan çok farklı gelişti. Hiçbir şekilde üretim miktarı artmadı veyahut da aç insan sayısı azalmadı. Uzun vadede yeni kaynaklarda üretilmedi. Mevcut en fazla tüketilen tarımsal ürünler ve gıdalar üstüne yoğunlaşıldı. Bunun tabii ticari açıklamaları var. Karla ilişkili bir takım problemler var. Ama insanoğlu paraya çok indekslendiği için maalesef bu konu hiçbir şekilde yatsınamıyor. Yani uzun vadede aslında verimi artırmadığına ilişkin bir tabii artık kaynaklar yavaş yavaş bu konuda ciddi verim artışları olmadığını ispatlamış durumda. Bunun ötesinde şimdiye kadar hep deniyordu ki yabancı DNA vücuda girdiği zaman midede sindiriliyor. Dolayısıyla bağırsak sistemine bile geçmeden parçalanıyor. Oysa yine yabancı kaynaklardan aldığımız bilimsel veriler bize bunun böyle olmadığını gösteriyor. Mesela İtalyanların yayınlarında şu anda genetiği değiştirilmiş yemlerle beslenen hayvanlarda sütlerine geçtiği, etlerine geçtiği konusunda bulgular var. Yani bu yeni genler hiçbir şekilde yapmadan, bozulmadan insanlara veya tüketen diğer canlılara transfer oluyor. Bu son Türkiye'de mesela Tarım Bakanı bir demeç oldu, bir zarar söz konusu değil, zarar olursa da hayvana olur. Bu insana geçmez. Bu konuyla ilgili hiçbir veri, bilimsel çalışma yoktur dedi Mehmet. Aslında çok bilimsel çalışma var. Tabii bakmayı bilen için geçerli. Çok fazla insana yansıyan sonuçları var. İnsanlarda daha önce de hep bunlar savdı. Ama artık veriler bize bunun gerçek hale geldiğini gösteriyor ne yazık ki. Mesela alerjiler şiddetle artmış durumda. Obezite şiddetle artmış durumda. Alzheimer'lar artmış durumda. Hatta kanseri tetiklediğine ilişkin bulgular ağırlık kazanmaya başladı. Dolayısıyla olumsuzluklar net olarak gözlemlenebiliyor. Dediğim gibi bakmayı ve okumayı bilenler için bunlar geçerli. Ve tabii ki böyle veriler istatistiksel olarak tutuldukça ve açıklandıkça bunlar ortaya çıkıyor. Mesela geçen yıl bir açıklama duymuştum televizyonda. Kocaeli Tabipler Birliği'nin açıklamasıydı. 17 bin diyabetik çocuk Kocaeli'nde belirlenmiş durumda. Bu Kocaeli popülasyon nüfusu düşünüldüğü zaman çok büyük bir rakam. Evet. Aslında devlet olarak bunların nedenleri araştırılmalı bence. Yani bir şey yoktur diye geçiştirmek yerine neden Kocaeli'nde 17 bin çocuk diyabetik halde? Bunların araştırılması çok önemli. Peki biz GDO'lu ürüne muhtaç mıyız? Yani yanlış tarım politikaları sebebiyle diyelim ki ya da herhangi bir sebeple biz mısır veya soyayı ithal etmek durumunda kaldık. Benim önümde bir veri var. Burada diyor ki dünyada üretilen mısırın sadece %29'u GDO'ludur. Biz neden bunu tercih ettik? Neden bu yola gidildi Türkiye'de? Dediğim gibi bunlar çok politik ve çok ekonomik şeyler. sonuçlar. Bir kere Amerika başta olmak üzere genetik modifiye organizma ve ürün üretici ülkeler diğerleri üzerine yoğun bir baskı oluşturmuş durumda. Bu tip ürünlerin tüketilmesi konusunda. Bizim ülkemizde de ne yazık ki bu tarz zorlamalar var. Her ne kadar bu ülke yıllardır GDO'lu ürün almıyoruz konusunu gündeme getirirken, biliyorsunuz biyogüvenlik yasası çıktığında doğru olması için çok uğraş verilmişti. Ve o tarihte yine yetkililerce, yani yasayı oluşturan yetkililerce diyeyim, dendi ki aman aman bu yasaya karşı çıkarsanız kontrolsüz olarak ülkeye girmeye devam eder. Bu gerçekten o güne kadarki söylemleriyle tamamen ters düşen şeylerdi. Bu bakımdan aslında şimdiye kadar çok kontrolsüz giriyordu. Halen de çok kontrollü girdiği konusunda kuşkularım var. Çünkü çok fazla kaçak tohum giriyor ülkeye. Çok fazla kontrol dışı giren ürünler var. Biliyorsunuz geçen sene Greenpeace gemiyi yolda engelledi. Bunun sebebi ülkeye girecek olan GDO'lu ürünlerdi. Yani olayın farklı boyutları var. Maalesef politik ve ticari boyutları çok ağırlık kazanmış durumda. kayıt dışı girişler aslında hala devam ediyor. Hem de yüksek miktarda devam ediyor diye maalesef anlıyoruz. Maalesef bu böyle. Yönetmelik çıktı. Yönetmelikle birlikte aslında şöyle savlar da dile getirildi. Şimdi bundan sonra artık düzenlenecek. Ne olduğunu bileceğiz. Yani halkın sağlığı için daha iyi olduğu şeklinde bir açıklama vardı. Evet, bu evet. konuda ne diyorsunuz? Şöyle, biz aslında yönetmeliği çıkarmak için Cartagena protokolünü imzalayan ülkelerden biri olarak 2000'li yıllarda yönetmeliği çıktı. 2000'in başlarında 2002'de yönetmeliği çıkarmak üzere söz vermiştik. Ancak bizim biyogüvenlik yönetmeliğimiz bundan yaklaşık 1-1,5 sene önce resmen kabul edildi. Ve o tarihte de o tarihe kadar da çok ciddi tartışmalar gerçekleşti. Hatta biliyorsunuz ki ilk başta etiketlemeyi yasakladılar. GDO'ların genetiği değiştirilmiş organizma ve ürünlerin etiketlenmesi yasaklandı. Ve buna bizler sivil toplum örgütleri ve akademisyenler olarak karşı koyduğumuzda da içinde doğal olarak bulunması gerekmiyor ki dendi. Neden etiketlensin dendi. Oysa biliyorsunuz bizim ülkemizde normalde domuz eti de bulunmuyor. Alkol de birçok üründe bulunmuyor ama üstünde deklar ediliyor. İşte yoktur biçiminde. Domuz eti yoktur, alkol içermemektedir gibi deklarasyonlar var. Bu insanlara seçim kolaylığı sağlamak bir de bilgilendirmek açısından mutlak zorunluluğu olan hususlardı. Ve dirençlerimiz sonucunda kondu. Ama ben yine biliyorum ki uygulamada GDO içermemektedir biçiminde etiketleyen firmalar bile dava edildi. Yani ve şimdi piyasaya baksanız aşağı yukarı hemen hemen hiçbir üründe genetik modifiye organizma veya ürün içermemektedir kaydı yok. Yani aslında burada vatandaşın elinden ne yedi, yani yediğinin içinde ne olup ne olmadığını bilme hakkına ilişkin bir şey var. Aykırılık var yani var, bilemeyeceğiz. Evet. Var. Çünkü biliyorsunuz ki tüketicinin bilgi edinme hakkı diye ve seçme hakkı diye çok temel hakları var. Bu bakımdan hem seçme özgürlüğünü sağlamak hem de bilgi edinme özgürlüğünü sağlamak açısından etiketlemek mutlak zorunlu olan bir şey. Ancak çok farklı türevlerde genetik modifiye uygulaması olabiliyor. Mesela bir mısır alındığı zaman tek başına sorun mısırda değil. Mısırdan üretilen nişasta ve nişasta bazlı şeker teknolojide bütün ürünlere kullanılıyor. Yani pastadan çikolataya, bisküviden baklavaya ve nişasta giren bütün hazır çorbalar vesaire gibi birçok ürüne giriyor. Bu bakımdan yani ne kadar etiketleseniz mesela soya lecitini birçok hazır ürünün içerisinde soya lecitini var. Siz doğrudan belki transgenik bir ürün yani genetiği değiştirilmiş bir ürün direkt kullanmıyor olabilirsiniz ama içine kattığınız katkı maddeleri nedeniyle bu türevleri bu ürünleri kullanmış oluyorsunuz. Dolayısıyla günümüzde aslında bundan da soyutlanmak çok mümkün olmayacak hale geldi. Özellikle hani bu artık yemden işte hayvana, hayvandan insana böyle bir süreçte şirketlerin de aslında ne tür bir ürün kullandıklarıyla ilgili bilgi verememesi gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Yani işte aldığınız süt aslında sizin bir oluşturduğunuz üründe kullandığınız bir yan şey girdi. Fakat işte o sütü aldığınız yerde o hayvan nasıl bir gıdayla, nasıl bir yemle beslendi? Yani bu süreç iyice komplike hale gelmiş oluyor sanki. Tabii ki eldeki veriler bize giderek şunu gösteriyor ki GDO'lu yemle beslenen hayvanın sütünde de etinde de aynı biçimde risk transfer edilmiş oluyor, taşınmış oluyor. Ve dolayısıyla da tüketiciye bu risk ulaşmış oluyor. Yani bunu bugün artık inkar etmek mümkün değil. Eğer bilimsel kaynaklara itibar ediyorsanız ve bunları gerçekten bir taraf bir şekilde, tarafsız bir şekilde değerlendiriyorsanız bunun aksini söylemek mümkün değil. Bir şey soracağım ben aslında. Hani böyle tartışmalarda genelde şu olur. Şimdiye kadar kanıtlanamamıştır. Yani bunun zararlı olduğu kanıtlanamamıştır. Kesin zararlıdır denemez gibi bir şey olur. Hep yani de böyle çeşitli tartışmalar olur ve tüketicinin de kafası karışır. Tabii bu çok enteresan bir durum. Geçmişi çok tazeydi. Bundan birkaç sene önce. Çünkü dediğim gibi bu teknolojinin endüstriyel uygulaması 1996. 96'dan bu yana insan jenerasyonu, yani insanların nesilleri üstündeki gözlemler hemen gerçekleşmesi söz konusu değil. Zaman içerisinde bunlar görülecek. Zaman içerisinde gerçekleşecek. İşte bu 15 senede bunlar yavaş yavaş görülmeye başlandı. Şimdiye kadar elde veri yoktu çünkü geçmişi yeniydi. Genç bir teknolojiydi, yeni bir teknolojiydi. Yansımalarını çok net bilemiyorduk ama savlar vardı. Şimdi artık ne yazık ki bu savlar realize olmaya başladı, gerçekleşmeye başladı. Yani hayvanlarda uygulandığında mesela hayvanlarda yani yeni yapılan doğumlarda işte organların küçülmesi, ölümler ve benzeri gibi şeyler görülüyor değil mi? Organ küçülmeleri, dolaşım bozuklukları, sindirim bozuklukları artık bunlar teker teker literatürlere geçmeye başlandı. Ama halen bu işin masumiyetine inananlar, hala bu işin zararsız olduğunu söylemeye çalışanlar maalesef bu bulguları göz ardı edip ya çalışanları, bu konudaki verileri elde eden araştırıcıları suçlamaya ya da bunun bilgi kirliliği olduğu yönündeki savları ifade etmeye çalışıyorlar. Bu bakımdan aslında kamuoyu da çok savunmasız diye düşünüyorum ben. Bu bilimsellikten söz açmışken şimdi Ağustos'ta 3 soya ürünü izin çıktı. İşte Aralık ayında sanırım 13 farklı mısır ürününe, dedoğlu mısır ürününe Türkiye'ye giriş çıktı. Şimdi bu Biyo Güvenlik Kurulu'nun bünyesinde bir bilimsel komiteler var sanırım ve bunların raporları üzerinden bu izinler çıkıyor. Evet. İşte bu rapor ve bu raporlar da aslında hem bilimselliği tartışmalı hem de şeffaflıktan da uzak olduğu yönünde tepkiler çekiyor. Bu konuda ne söyleyebiliriz? Bu bilimsel komitelerde kimler var? Bilimsel komite bana göre çok izafi bir durum. Çünkü bilimsel komite dediğiniz şey de bana göre ağırlıklı olarak akademisyenlerin görev alması lazım. Oysa Türkiye'deki bilimsel komitede 9 üyenin 6 tanesi bakanlık mensubu. Bakanlıkta çalışan devlet memurları. Yani bunun neresi bilimsel sizce? Evet. Bildiğim kadarıyla içinde 2 tane akademisyen var. Onun dışındakilerin hepsi bakanlık mensubu. Ve yine biyoteknoloji yasasına göre nihai söylem tamamen Tarım Bakanlığı'nın inisiyatifinde. Yani bunundan bilimsel bir komite olması adından daha kuşku duyuyorum açıkçası. Oysa bir bilimsel komitede ki dışarıdaki örnekleri böyle ağırlıklı ekip akademisyenlerden oluşuyor. Peki bu raporları inceleyebiliyor muyuz? Yani açık mı bunlar kamuya? Valla bakanlık sitelerine girerseniz açık olduğu ifade ediliyor. Ama hiçbir şekilde çok fazla açıklık, çok fazla şeffaflık yok. Menşeini çok bilmiyorsunuz. Menşeyle ilgili diğer bilimsel raporları bilmiyorsunuz. 90 gün içinde başvuruyu takiben 90 gün içinde bu bilimsel komite denilen oluşum karar vermek durumunda. 90 günde hangi bilimsel sonuca ulaşabilirsiniz? Bu da ayrı bir tartışma konusu. Bir şey daha sormak istiyorum. Ya aslında gördüğümüz kadarıyla sivil toplumun da görüşünün alınacağı, bu sürece sivil toplumun dahil edileceği gibi bir kural var. Ama yani bu 13 mısırın girişinde gördüğümüz üzere galiba 100 bin üzerinde sivil toplum bir i̇mza tepki topladı. Gösterdi, imza topladı. Ama bir farklılık olmadı. Yani girdi yemler. Evet, ne yazık ki bilimsel görüşler gibi sivil toplum örgütleri de Türkiye'de çok etkili olamıyorlar. Çünkü sonuçta karar merciğini politik gruplar veyahut da işte siyasi otorite oluşturuyor. Biliyorsunuz Greenpeace aracılığıyla dediğiniz gibi 100 bin imza toplandı. Beklerdim ki bu imzaların sonuçları bir şeye dönüşsün. Bir sonuca, gerçek bir karara etkilesin. Öyle olmadı. Hiçbir şekilde olmadı. Tamamen işte bu adı bilimsel olan komite bu konuda karar verdi. Neye göre karar verdi? Nasıl karar verdi? Bu konuda hiçbir açıklama yok. Yani aslında sivil toplumun görüşünün alınması, hani bu katılımcılıkta şeffaflık gibi mış gibi yapılarak devam edilen bir süreç. Bakarsanız var. Diyorlar ki görüş bildirin. Görüş bildiriyorsunuz ama değerlendirmeye alınmıyor. Evet. Ya da görüş yoğunluğu ne taraftaysa o tarafa doğru bir karar yönlendirilmesi gerçekleşir. Bu hiçbir şekilde söz konusu değil. Evet. Ben son çok merak ettiğim bir şey var. Bu işte GDO pazarının çoğunluğuna hakim olan Monsanto şirketinin patentine sahip olduğu bir Terminator tohum diye bir şeye rastlıyoruz. Evet. Bu da işte tek kullanımlık bir şey ve dolayısıyla da bir bağımlılık yaratıyor aldığınız şirkete. Evet. Türkiye'de mesela bu Terminator tohumlar kullanılacak mı? Bununla ilgili bir düzenleme var mı? Yani bu konuda düzenlemeleri yürüten mercilerin söylemleri benim için çok güvendirici olmuyor veya güven verici olmuyor. Ne yazık ki Terminator gen Türkiye'de uygulanmıyor deniyorsa da, Terminator gen içeren tohumlar ekilmiyor deniyorsa da, bugün çiftçiyle konuştuğunuz zaman asla ikinci dölden verim alamadıklarını biliyoruz. Hmm. Bitki yürüyor, oluşuyor, bitki büyüyor ama ürün vermiyor. Evet. Bu doğal tohumları da etrafındaki öldüren bir şey galiba, tabii ki, değil mi? Çünkü polenler doğada çeşitli doğal faktörlerle, rüzgar gibi, işte tozlayıcı böcekler gibi, arılar gibi, sinekler, kuşlar gibi birçok aracıyla doğada çok yayılıyor. Ve yani bu kilometreler mertebesinde, bazısında 3 kilometre polen büyüklüğüne göre, bazısında sonsuza kadar gidebiliyor. Dolayısıyla da bu açılım nerede duracak, nerede kontrol altına alınacak, bunun bir garantisi yok. Buna karşı sığınak zonu diye bir uygulama gerçekleştirdiler dünya genelinde. Farklı ülkelerde farklı mesafe aralıklarında yerel tohumla genetiği değiştirilmiş üretimin mesafesi açıldı. Ama sonuçta yine gen kaçışları oldu ve yine de güvenli bir sonuca ulaşılamadı. Şunu çok net biliyoruz ki doğada polenler kaçış yoluyla bir başka çeşidi bulaştırabiliyor. Bunlar da baskın karakterli oldukları için, dominant dediğimiz bizim teknik tabiriyle baskın karakterli oldukları için yerel florayı çok bozuyorlar veya tamamen ortadan kaldırıyorlar. Bu bakımdan da sözünü ettiğiniz şirketler, ben şu anda isim telaffuz etmek istemiyorum ama sözünü ettiğiniz şirketler çiftçiye özellikle ova bölgelerde bedava tohum dağıtıyor. Bunun sebebi bir kez ekim yapıldığı zaman zaten düz bölgede, açık alanda bu tohumlar mesafelerce, kilometrelerce daha doğrusu mesafede yayılıyor ve oradaki florayı etkiliyor. İkinci verimi de alamadığı için köylü zaten veya üretici zaten buna mahkum oluyor. Evet. Teşekkür ederim. Şemler Hanım, biz burada kapatmak zorundayız. Aslında size sütle ilgili de bir soru soracaktım. Belki sadece iki cümle, zamanımız çok az kaldı. Ondan da bahsederseniz. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Kamuoyuna biz yıllarca çok mücadele verdik ve sokak sütünü ortadan kaldırmıştık. Ve teknolojik proseslerle, işlemlerle işlenen sütlerde asla bir sağlık riski yoktur ve sokak sütü tehlikelerle doludur Türkiye'de. Aman aman yanlış bir takım bilgilerle veyahut da bu konuda uzman olmayan meslek gruplarının bilgileriyle sokak sütüne yönelmesin anneler. Bu çok çok büyük bir tehlikeyi beraberinde getirir. Çok teşekkür ediyoruz size. Ben verdiğiniz bilgiler için. Görüşmek üzere tekrar. İyi günler. Teşekkürler. Hoşçakalın. Bugün en temel işte besin, yeme içme ile ilgili soframıza ne gelecek, ne yiyoruz, onunla ilgili bilme hakkımızı konuştuk Şeminur Hanım'la. Önerileriniz ve sorularınız için bize 0212 219 26 14 nolu telefondan ulaşabilirsiniz. Sabit hatlardan da ücretsiz olarak 0800 211 12 12 nolu telefonla bize her türlü sorunuzu iletebilirsiniz. Bir de e-mail adresimizi verelim. info@sefaflik.org şeffaflik.org yani. Bugünlük bu kadar. Bir müzik parçasıyla kapatıyoruz. Etta James geçenlerde vefat etti birkaç gün önce. Onun bir parçasıyla kapatıyoruz. At Last. Haftaya kadar hoşça kalın. Aydınlık günler. Come along. are over. And life is like a song. Oh, yeah, yeah, at last. The skies above are blue. My heart was wrapped up in clover. The night I looked at you, and I found a dream that I could speak to, a dream that I can call my own. I found a thrill cheek to a thrill.